Imetimia saa 11 katika studio zetu zopo hapa jijini Bujumbura, Burundi, sawa na saa 12 jijini Nairobi nchini Kenya. Karibu kuifuata taarifa ya jioni, tunaanza kwa muhtasari wake. Shirika la habari la kutetea haki za wafungwa na familia yake na familia zake laomba uchaguzi wa mwakani kuwa wa huru na haki. Mfumuko wa bei za bidhaa za msingi wa panda, raia wa jiji la Bujumbura walalamika. Huko Kenya, rais wa nchi hiyo afuta mawaziri wote kufuatia presha ya Gen Z. Kuna haya bila shaka na mengine, upenzi msikizaji. Mitambo inaongozwa na Arubiri Nduwayo, mimi Lomarte Niyoifuze. Isanganiro. Karibu tena. Kiongozi wa shirika Nabari Zale linalotetea haki ya wafungwa na familia zao anaomba wadau wa uchaguzi wa mwaka 2025 kufanya kila iwezekanavyo kuhakikisha wanaandaa uchaguzi wa huru, wa haki, jumuishi na wa kuaminika. Jamali Shimilimana anapendekeza kuwa endapo inatokea mzozo utatuliwe bila upendelevu. Alibainisha haya Jumatano hii mara baada ya kuhitimisha warsha ya siku tatu kwa viongozi wa redio zinazotumikia nchini Burundi, warsha iliyofanyika kwenye makao makuu ya mkoa wa Mwaro. Baadhi ya waliowasilisha mada walifichua kuwa uvumi huweza kuchochea kuongezeka kwa mizozo ya uchaguzi. Na faili ya kesi ya Gerald Nibigila, mwandishi wa redio na televisheni Isanganiro mkoani Gitega, imefikishwa katika mahakama kwenye idara ya mashtaka mkoani humo. Hayo yanawekwa wazi na kamishna wa polisi tarafani Gitega licha ya kutobainisha madai dhidi ya Gerald Nibigila. Jumapili Juni 30, bwana Nibigila alikuwa kwenye kituo cha kuuzia mafuta muri Sanze maarufu kwa Philip, kunakoelezwa kuzuka vurugu katika ugavi wa mafuta, huku kukiwa na watu waliokuwa wakiteswa na polisi. Ndipo kamishna huyo alipompokonya simu, kumpiga na kumfunga kwa zaidi ya saa tatu, akimtuhumu kupiga picha. Mara ya kwanza alimtuhumu kumkashifu kwa kumwambia Bobo Rugulika kwamba kamishna huyo anafanya biashara ya magendo ya mafuta, shutuma zinazotupiliwa mbali na mwandishi huyo akisema kuwa hazina msingi kwa sababu hawasiliani hata kidogo naye Rugulika. Kufuatia hayo, mkurugenzi wa redio na televisheni Isanganiro anakosoa yanayowapitia mwandishi Gerald Nibigila, huku akiomba rais wa Burundi kuingilia kati bwana Nibigila arejeshewe haki yake. Shele Makoto anaeleza kuwa mwandishi huyo hana hatia yoyote isipokuwa kuwa alikuwa akifanya kazi kwa faida za nchi. Wakati huu tumesikia kama mtangazaji Gerald Nibigila tarehe 30 ya mwezi wa sita ameziwiwa na kamishna wa polisi tarafani Gitega, akapelekwa kwenye kituo cha polisi mkoani Gitega ambapo amezibiliwa takriban saa 4. Nyuma ya hapo ameachiwa huru ajili ya watu tofauti na viongozi tofauti ambao wamshawishi kamishna wa polisi tarafani Gitega ili aweze kumwachilia huru na hivyo aendelee na kazi yake. Na tumeshangaa sana kuona tangu tarehe 30 hadi leo amenyanganywa kifaa cha kazi ambayo ni simu amekuwa nayo, amenyanganywa na kamishna huyo, hadi leo hajarudishwa simu hiyo. Na tunaomba, tunasisitiza sana ili aweze karudishwa kifaa hicho cha kazi. Na tumeshangaa sana hapo nyuma kusikia kama ameitishwa na idara za sheria tarafani Gitega ambapo wakamfanyia dosia ambayo tumesikia kama imetumwa kwenye mahakama hapo Gitega kwenye parke. Na hayo tumeshangaa sana kwa kweli, ni kitu gani ambacho kinashutumiwa mtangazaji wa redio Isanganiro, kosa gani ambalo amelifanya wakati amejaribu kuchukua picha ya kamishna wa polisi tarafani Gitega wakati alikuwa akiwasumbua raia ambao walikuwa wakisubiri kupata mafuta, na kuona kuwa siku za mwisho mafuta imekuwa ni swala tete hapa nchini Burundi. Hali ambayo amechukuliwa kuziwiliwa ni hali ambayo haifahamiki. Gerald Nibigila kufanya kosa lolote, na tunaomba watangazaji wa redio Isanganiro waendeshe kazi wakiwa imara bila hofu yoyote, wakichunguza sheria. Kitendo hicho ambacho kinafanyika kwa mwenzetu Gerald Nibigila huwa ni kitendo ambacho kinasababisha wafanyakazi wawe na oga, wasiendelee wakifanya kazi yao vizuri, au ni kitendo ambacho kinapelekea watangazaji wasije wakaonesha kitu kibaya ambacho kinafanywa na watu ambao ni waendesha usalama. Na tunaomba kabisa rais ambaye hapo awali amesema pasikwe mtu atanyanyasa mtangazaji, ili asaidie mtangazaji wetu Gerald Nibigila mkoani Gitega arudishwe vifaa vya kazi. Na mkwa upande wa shirika Orkom linalopiga vita rushwa na ubadhirifu wa mali ya umma nasema kuchukizwa na kitendo cha baadhi ya viongozi tawala na vyombo vya usalama wanaofanya dhuluma dhidi ya waandishi wa habari kwa kuwazoroshea kazi wakati ni haki yao. Gabriel Rufyiri, kiongozi wa shirika hilo, anaomba wanaofuatilia kazi ya vyombo vya habari nchini Burundi kufanya kila iwezekanavyo kulinda watangazaji na kutetea uhuru wa vyombo vya habari pamoja na uhuru wa kujieleza. Mambo yanayopandisha presha zaidi ni makosa haya yanayofanyika hasa kwenye taasisi ya ugavi mafuta. Mafuta yanapopatikana, hitilafu mbalimbali zinazoambatana na rushwa. Kwa mfano, gari inayoruhusiwa kupewa lita 30 ila mtu mwingine anakataa kwamba bila tenki ya gari lake kujazwa hatoi gari kituoni. Waandishi wa habari wanapotaka kuhabarisha kuhusu swala hilo, kisa wahusika huwa wakitumikia vitengo vya usalama au utawala. Sio wote nasisitiza, ila wengi hutenda hivyo. Kukataliwa nafasi hiyo, inasikika kuwa kitengo hicho cha mafuta kina matatizo chungu nzima, kiasi kwamba hata wanahabari huhangaishwa. Tunaomba sasa mamlaka inayochunguza vyombo vya habari itoe tangazo ili kutetea waandishi wa habari, maana ndiyo taasisi husika na vyombo vya habari pamoja na wanahabari. Tumuombe na waziri wa habari naye pia atoe tamko, ana wajibu wa kuwatetea. Hata rais wa jamhuri na wasemaji wake waingilie kati. Wanahabari wenye vitambulisho wapewe nafasi ya kufika mahali kote, wahabarishe kuhusu mambo yote wanayoyaona. Kuna misemo tunayosikia huku na huko kwa sasa kwamba kama hutumikii kituo cha serikali, redio na televisheni ya taifa, huruhusiwi kuingia. Hata watumishi wa serikali wanapoombwa maelezo na vituo binafsi kuhusu jambo fulani, huwa hawataki kuitika. Kwa ufupi, sisi tunagundua kuwa utangazaji huu kwenye hali tata nchini Burundi. Tuseme wanahabari zaidi ya wanne ambao wako mbaloni, wengine wanaitishwa mahakamani. Mfano, tumesikia kwamba mwanahabari wa kituo cha matangazo cha Isanganiro faili yake iko kwenye ofisi ya mwendesha mashtaka. Mambo yote hayo hurudisha nyuma haki ya utangazaji. Kama hayo yanatokea kwa waandishi wa habari, je, hali ikoje kwa raia wa kawaida? Radio Isanganiro ni kiboko yao. Naam, taarifa hii inaendelea kuja moja kwa moja kutoka studio zetu zilizopo hapa jijini Bujumbura, Burundi. Baadhi ya wakazi wa jiji la Bujumbura wanalalamikia mfumuko wa bei za bidhaa za msingi, huku baadhi yake zikielezwa kupanda maradufu au zaidi. Waliozungumza na idhaa hii kwenye soko la Kutibu, ikiwa ni wanunuzi na wauzaji, wanasema kuzidiwa, wakihusisha hali hiyo na uhaba mafuta. Wote kwa pamoja wanaweza kuwa wia vigumu kutunza familia zao kipindi hiki, huku wakiomba serikali kufanya kila iwezekanavyo kupatia mwarobaini swala la ukosefu wa mafuta. Na huko kaskazini mwa Burundi, katibu tarafa Kayanza anaomba wanafunzi walio likizoni kuitika kwa wingi shughuli zilizoandaliwa katika msimu wa kiangazi. Godfrey Wanyoni Zigia anaweza kuwa watakaosusia watanyimwa haki kwa baadhi ya huduma katika mwaka wa shule ujao. Anatoa mfano wa wale waliofeli ambao hawatakuwa na haki ya kupata nafasi ya kukariri darasa endapo hawataonyesha cheti cha ushiriki. Hata hivyo, wanafunzi wamepokea hatua hiyo kwa mtazamo tofauti. Na shirika Parsem linalohimiza raia kubadili mwenendo nasema kuwa ongezeko la watu wasio na maarifa na ufundi hugeuka changamoto kwa taifa. Kiongozi wa shirika hilo amesema hayo wakati Julai 11 ni siku ya idadi ya watu duniani. Fosi Ndikumana anitaka serikali kuimarisha elimu shuleni pamoja na utawala bora ili watu wawe nguvu kazi kwa maendeleo ya taifa. Aidha, anafichua kuwa kasi ya kuongezeka kwa watu nchini Burundi inazidi ukuaji wa uchumi wa nchi. Punde ni habari za kimataifa. Habari za kimataifa. Naam, habari ninazo ni zinazungumzia nchi ya Kenya, ambapo rais wa nchi hiyo mefuta kazi mawaziri wote wanaohudumu kwenye serikali yake kulingana na gazeti la Taifa Leo. Maamuzi ya Rais Ruto kuvunja baraza la mawaziri yamechochewa na maandamano ya majuzi ya vijana barobaro maarufu kama jinsi mwanzo wa kunukuu chini ya mamlaka niliyopewa na katiba akinukuu vifungu nimefuta kazi mawaziri wote mwisho wa kunukuu akasema Daktari Ruto. Mwanasheria mkuu pia ameangukiwa na shoka la rais. Kwenye hotuba yake fupi katika ikulu ya rais Nairobi, Ruto hata hivyo amesema waliobakia katika nyadhifa zao ni naibu rais Rigathi Gachagua na mkuu wa mawaziri aliyepia waziri wa masuala ya kigeni wa nchi za kigeni Musalia Mudavadi. Makatibu hawajaathirika, Ruto akisema utendakazi na huduma za serikali zitaendelea kama kawaida. Daktari Ruto hata hivyo hajatangaza siku ambayo atazindua baraza jingine, akiahidi kwamba atashirikiana na Wakenya na wadau husika wengine kupata mwelekeo. Awali Rais Ruto alikuwa amewaonya baadhi ya viongozi wa kisiasa dhidi ya kuvuruga serikali yake kwa kuchochea maandamano, akiwataka kusubiri hadi mwaka 2027 wapambane naye debeni. Hii ilikuwa ni mara ya kwanza kwa Daktari Ruto kujibu mito ya vijana wa Gen Z na baadhi ya viongozi wa upinzani ya kumtaka ajiuzuru. Mimi nataka vile vile muelewe ya kwamba vile tunasonga mbele ni kuhakikisha ya kwamba kila kiongozi, kila mmoja wetu tujue ya kwamba pale 2027 tutafanya mtihani na hawa wananchi, na kila mtu atakuja na kazi yake amefanya. So hakuna haja ya kusumbuana hapa katikati, waje tungoje hii mtihani, kila mtu afanye hii mtihani tuone nani wa kupita nani wa kuanguka. Ile kitu mimi nataka niwaulize ndugu zetu wa Kenya, tusikubali nchi yetu iharibike ama tulete fujo ama mambo ya vita ama mambo ya ambayo itaharibu amani ya taifa letu la Kenya. Sisi ni inchi ya demokrasia, na katika demokrasia wananchi ndio wanaamua, na wanaamua katika uchaguzi. So kila mtu ajipange. Mimi najipanga hii uchaguzi, tutakutana. Tutakutana kwa uchaguzi, na kila mtu atakuja atandike kazi yake ile amefanya. Na nyinyi wananchi ni watu erevu. Nyinyi mtajua huyu amefanya kazi apite. Huyu ameshindwa na kazi aende nyumbani. Story finish. So hakuna haja ya kuharibu amani ya nchi, hakuna haja ulete fujo Kenya, hakuna haja ya kujaribu kutumia njia ya mkato. Wananchi hawa ni werevu na ndio wanaamua vile Kenya itasonga mbele. Na wale wanajaribu kufanya mambo kule ngambo sijui wapi, kupanga panga mambo ya nini, mimi nataka niwaambie Kenya is a democratic nation. Na kwa sauti hiyo ya Rais wa Kenya, sina cha ziada. Usikose kuungana katika taarifa za baadaye. Kutoka studio ulikuwa na mimi Lomwar Deniyo Ayivuze.